što me mučiš i ne voliš, tako više ne ide. Idi dalje, da te moje oči više ne vide. Sreću u životu nadalje, nek ti snovi momkom bude najlepše i najbolje.